Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 9 stopni na Pomorzu, przez 14 w centrum, do 18 na Lubelszczyźnie i Polesiu. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu, lokalnie wystąpią burze z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabym przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizator audycji pani Ewy Redel oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A państwa i moim gościem jest pan Przemysław Semczuk. Dobry wieczór. Porozmawiamy o jego najnowszej, chociaż to jest druga edycja, ale rozszerzona, rozbudowana, uzupełniona, książki zatytułowanej Maluch, Wielka podróż małego Fiata z ziemi włoskiej do Polski. A porozmawiamy z uwagi na to, że w tym roku mija pół wieku od rozpoczęcia produkcji tego auta, które zmieniło totalnie rynek motoryzacyjny między Tatrami a Bałtykiem. Polska stała się krajem, w którym prywatni obywatele mogli mieć wreszcie własne auto. Wcześniej to nie było z różnych względów niemożliwe. Panie Przemysławie, wcześniej pan zajmował się trochę inną tematyką, kryminalną w różnych aspektach. Odkrywał pan rozmaite zbrodnie PRL-owskie. Głównie nieraz, jak nie można było odkryć, to na hanwie ich tkał pan narracje fabularne. Zainteresowanie motoryzacją skąd się u pana wzięło? I to jest właśnie bardzo zabawne, bo to jest Maluch jako bohater książki. To jest jedyny bohater mojej książki, którego nie powieszono. Nie, to było trochę przypadkowe, bo zastanawialiśmy się z wydawcą, a właściwie nie, zacznę inaczej, bo jeszcze jedną anegdotę powiem, bo zwykle jak jest pytanie, skąd pomysł o Maluchu, to ja odpowiadam, że albo wydawca dał zaliczkę, to napisałem, gdyby dał na coś innego, to bym napisał coś innego. Zastanawialiśmy się, jakie są właśnie symbole tego PRL-u. Jedna z koleżanek pisała w tym samym czasie akurat książkę o Pałacu Kultury, który też jest bardzo zajmujący, ale chyba nie tak, bo ten pałac budzi do dzisiaj emocje, jest takim nieodłącznym symbolem Warszawy, wszyscy wiedzą o co chodzi, ale nie budzi takich emocji jak Mały Fiat, bo Mały Fiat był bliski każdemu. Właściwie nie ma chyba w Polsce rodziny, w której ktoś nie miał małego Fiata, czy to dziadek, czy wujek, czy ktoś z bliższych, dalszych krewnych. I ten samochód po prostu wrósł. Padło, że zmienił motoryzacyjny wizerunek Polski. Ja myślę, że zmienił nie tylko motoryzacyjny, bo on bardzo społecznie również odmienił Polskę. To była taka zmiana niebywała, bo towarzysz Gomułka, który był wielkim wrogiem motoryzacji, to trzeba powiedzieć. Cyrankiewicz był entuzjastą, entuzjastą, tak. Zapalonym. Sam prowadził samochód zresztą. Tak. Zresztą kiedyś miałem okazję rozmawiać z jego kierowcą, który opowiedział mi, że no to była świetna fucha, dlatego że głównie siedział z boku, bo towarzysz Cyrankiewicz sam prowadził. Natomiast Gomułka uwielbiał prymitywizm i on po prostu mówił, że obywatele mają korzystać z tej komunikacji zbiorowej. PKP. Tak jest. Najpierw samochody dla wszystkich, czyli autobusy, a potem dla każdego. I nagle pojawia się ten samochód, do którego jednak można wsiąść, można gdzieś ruszyć, a wiemy, że to ułatwia, nawet w dzisiejszych czasach. I ci obywatele PRL-u nagle mogli pojechać za miasto, do lasu, na grzyby, nie tylko zakładowym autobusem ze zorganizowaną wycieczką, ale mogli się wybrać sami trochę. Pojechać na Mazury, gdzieś pod namiot. No to zupełnie zmieniło sposób spędzania czasu wolnego. To była diametralna zmiana. Mało tego, że w kraju oni mogli również pojechać trochę za granicę, co prawda do demoludów, ale jednak podróż syrenką, gdzieś wjechanie na jakieś poważniejsze drogi, to nawet nie tyle, że była ryzykowna technicznie, co trochę wstyd było wsiadać w taki samochód, prawda? A mały Fiat był samochodem nowoczesnym, kupowanym również w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, Danii, Francji. Nie ma co mówić o Włochach, bo we Włoszech on się urodził. On się urodził i tam właściwie od pierwszego momentu, kiedy pojawił się 126, było ich naprawdę dużo, dużo więcej niż w Polsce. Czy można zaryzykować taką hipotezę, że rozwój ten gwałtowny rynku motoryzacyjnego i zakupienie licencji na małego Fiata nie byłoby możliwe, gdyby nie masakra na wybrzeżu w grudniu 1970 roku? No ja tak uważam. I to są fakty, bo dlatego, że udało mi się dotrzeć do ludzi, którzy przekazali informację, jak wyglądało przygotowanie do tej licencji. I my teraz wiemy, że najpierw był grudzień, ustępuje Gomułka, na jego miejsce wchodzi Gierek i Gierek z radością daje ludziom samochody. Otóż nagle się okazuje, że jeszcze przed grudniem, bo latem 70 roku, Gierek wysłał swojego wysłannika, towarzysza Wrzaszczyka, do Turynu i on... Ale Gierek był jeszcze wtedy szef pierwszym sekretarzem w Katowicach. Tak. I to jest właśnie ta ciekawostka, że on jest jeszcze w Katowicach, ale już nosi się z takim zamiarem, już przygotowuje grunt, już myślał nad tym. Czyli to nie jest taki przypadek, jak dzisiaj niektórzy lansują tę tezę, że kiedy upada Gomułka, to przychodzą i mówią, Edziu, może ty, a on się trochę kryguje, trochę zastanawia. Nie, to jest nieprawda. On doskonale wiedział, on chciał przejąć tę władzę, miał swoich ludzi i przygotowywał to. Wrzaszczyk pojechał do Turynu, rozmawiał z prezesem Fiata i co ciekawe też zadał mu właściwie krótkie pytanie. Po pierwsze, czy mogą kupić licencję na mały samochód i dwa, czy będą mogli te licencje spłacić gotowymi samochodami, bo oni wiedzieli, że nie mają pieniędzy, nie mają dolarów. Padła odpowiedź tak. Na pierwsze pytanie tak, na drugie pytanie tak. Ale nikt w trakcie tej rozmowy nie wiedział, o jakim samochodzie rozmawiamy. I teraz gdyby to, co się stało, ta masakra na wybrzeżu w grudniu, ona gdyby się wydarzyła pół roku później, to tego malucha już by nie było. Z prostej przyczyny. Wygasła licencja, tak? Nie, właśnie chodzi o ten barter, o tę wymianę i spłacanie licencji gotowymi podzespołami. Włosi już uruchomiliby swoje linie produkcyjne, nie jedną, nie dwie, tylko pięć i produkowaliby na pełnej mocy i w tym momencie nie interesowałaby ich spłata w samochodach czy w silnikach. To był ten moment idealny, kiedy trzeba było bardzo szybko uruchomić produkcję w Polsce, co też nie było proste i Włosi uważali, że to jest niemożliwe. Przyjechali do Polski, zobaczyli, jak wygląda fabryka, w której Polacy chcą produkować te samochody i powiedzieli, to się nie da zrobić. A oczywiście w Tychach to był zakład, to była wierna kopia zakładu przeniesiona z Włoch. I tam powiedzieli, że okej, tu się da, ale na to trzeba 2 lata, żeby zbudować fabrykę i jeszcze ładnych parę miesięcy na uruchomienie, czyli gdzieś za 3 lata będziecie produkować samochody. A Polacy powiedzieli, nie, my będziemy produkować za parę miesięcy w Bielsku, wy mówicie, że się nie da, a my udowodnimy, że się da. Polak potrafi, takie hasło potrafi. Ówczesne. Faktycznie, jak się okazuje, jeśli komuś na tym zależało, to dało się stanąć na głowie i uruchomić tę produkcję i to się udało rzeczywiście. I też panuje takie powszechne przekonanie, że Polacy byli, tak zabijali się za takimi małymi Fiatami, które były jeszcze z tych włoskich części. Otóż od samego początku to my wysyłaliśmy, no faktycznie pierwsze małe Fiaty zostały zmontowane z włoskich części, ale już po paru miesiącach polskie silniki jechały do Włoch i były montowane tam w samochodach, które były wypuszczane na rynek. Czyli jednak ten polski silnik produkowany u nas wcale nie był taki zły. Mało tego znalazłem, teraz jest taka moda wśród miłośników małych Fiatów, że się wymontowuje silnik, remontuje i on już nie jest taki czarny, tylko można sobie te blachy pomalować w różne fajne kolorki. Niektórzy mają niebieskie, niektórzy żółte, czerwone. No co kto lubi. Tymczasem no, w PRL-u wszystko wychodziło jednakowe, czyli czarne. Ja nagle trafiłem na zdjęcia, gdzie się okazuje, że na eksport do Włoch szły silniki w bordowym kolorze. Czyli jednak rzeczy niemożliwe Polak u nas potrafi, robiono. Polak tak. potrafi. Ale chciałem zapytać jeszcze o ten romans motoryzacyjny z Fiatem, który zaczął się nieco wcześniej, bo zaczął się w połowie lat 60., ale korzenie miał jeszcze w międzywojniu. Czy to zadecydowało właśnie ta tradycja współpracy automobilowej polsko-włoskiej, że zdecydowaliśmy się kupić licencję na Fiata 126P, bo wspomina pan, że były też oferty francuskie, amerykańskie, niemieckie, nawet japońska. Ja mam wrażenie, że to zorganizowano taki konkurs ofert, ale to było trochę po to, żeby nikt nie zarzucił, że no nie ma wyboru, prawda? Faktycznie opisano mi, że w momencie, kiedy już miała zostać podjęta decyzja, to spotkali się dygnitarze na Okęciu w hangarze i stały właśnie trzy samochody i zastanawiali się, który. No i ten wybór nad małym Fiatem był oczywisty, bo to był po pierwsze najtańszy samochód, po drugie najprostszy, najlepsze były warunki tej licencji właśnie w spłacie. Francuzi nie dawali takiej możliwości. Poza tym oferowali model, który był no właściwie bardzo niepraktyczny na nasze warunki i on by się po prostu nie sprawdził. Ale to mówimy o Citroenie? Tak, mówimy o Citroenie. Później podnoszono też już w latach 80. zarzuty, że przecież trzeba było wybrać ofertę Niemców. To garbus, oni garbusa chcieli? No właśnie, w latach 80. twierdzono, że można było kupić Golfa. Otóż nie. Nawet nie garbusa, oni zaproponowali stary model NSU, co to już było zupełnym zabytkiem, bo garbusa nie mieli interesu, żeby produkować w Polsce. To było za blisko. Oni produkowali w Ameryce Południowej go potem. No właśnie. I teraz Polska nie mogła produkować silników do garbusa i wysyłać ich do Wolfsburga, bo to nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Poza tym ten samochód był na zupełnie innym poziomie technicznym, bardziej skomplikowany i byłby... No ja nie wiem, czy garbus nie kosztowałby dwa razy tyle, co mały Fiat, więc jeżeli w pierwszych zapowiedziach mówiono coś o 50 tysiącach złotych, a potem nagle ogłoszono cenę 69 tysięcy, a miał być to samochód dla zwykłego robotnika, no to zwykły robotnik no też potrafił liczyć. Policzył sobie, że jak mamy pensję, nawet ja i żona, no to nagle się okazuje, że ale przecież my musimy jeszcze jeść, ubierać się, utrzymać dzieci. Szkoła była niby bezpłatna, ale trzeba było jednak ponosić jakieś koszty. Oczywiście czynsz, prąd, gaz i tak dalej. No pewnie. No i nagle się okazywało, że zapłacenie tej raty za małego Fiata, tych kilkuset złotych, było poza zasięgiem. Więc wcale nie był to taki samochód dla przeciętnego robotnika. Ale wracając do pytania, tak, zdecydowanie ta współpraca z Włochami miała tutaj duże znaczenie. Na przykład oferta japońska została między innymi odrzucona, mimo że Toyota przejeździła po naszych drogach tam parę tysięcy czy parę dziesiąt tysięcy. I sprawdziła się świetnie. Tak, sprawdziła się świetnie, no tylko się okazało tak, że po pierwsze to jest strasznie daleko do tego licencjonodawcy, po drugie jest kłopot językowy, bardzo duży, jest też bariera kulturowa, bo oni się od nas bardziej różnią, a z Włochami, no z Włochami już współpracujemy, bo przecież faktycznie i przed wojną była ta współpraca i teraz już produkujemy Fiata 125P w Warszawie, w FSO, mamy biura w Turynie, mamy ludzi, którzy się tym zajmują, więc w zasadzie dokładamy kolejny model i to jest bardzo proste. I to też były czynniki, które zaważyły na tej decyzji. To wszystko miało ogromne znaczenie. Także ta współpraca z Włochami z jednej strony była no, koniecznością, z drugiej strony każdy z nas by tak postąpił. I tu też ciekawostka, bo ja też często spotykam się z takim argumentem, że no przecież jednak Fiata 125, czyli dużego Fiata, kupiono za czasów Gomułki. I to na pewno dlatego, że towarzysze radzieccy kupili również Fiata, którego przechrzcili na Ładę, tak? Na Ładę, no Żiguli, tak, tak, tak właściwie tak, na Żiguli. Tak, tak. Może nazwa, która niekoniecznie u nas się dobrze kojarzy, ale pochodzi od gór, które są wokół miasta Togliatti. I co się okazuje, to nie jest tak, że spojrzeliśmy na tych ruskich i powiedzieliśmy, no dobra, skoro oni też kupują, to nic nie będą mieli przeciwko. To było dokładnie odwrotnie. No, kiedy pojawili się nasi menadżerowie i już tam kupowali i załatwiali licencję, to się okazało, że Rosjanie też tu są. Te dwie strony się nie kontaktowały, nie pytał nikt nikogo o zgodę i to też był wybór oczywisty. Oczywisty z wielu względów. Chodziło o to, że no można próbować pracować nad własną konstrukcją, co zresztą wcześniej się udało z syreną. Później były też przymiarki do modernizacji tej syreny. To historie są dosyć długie, ale ja to wszystko opisałem właśnie, żeby można było poznać kontekst. Ale po co próbować wynaleźć koło od nowa? kiedy można zrobić to prościej, kupić licencję, dostać maszyny i po prostu zacząć produkować, a nie zaczynać od projektowania, co skończyłoby się na 10 latach najmniej pracy. Albo też na potknięciu, tak jak było z Mikrusem, gdzie na koniec okazało się, że zagraniczny producent zgłosił protest, ponieważ samochód plagiat, był, tak? Tak, zbyt podobny do ich modelu i właściwie Mikrusa to pogrzebało w ciągu chwili. Ja myślałem, że taka legenda o Mikrusie była, że po prostu on się nie sprawdził. Nie. To był Gogo Mobil po prostu. No, ja nie wiem, czy to... Bo on cenowo był dostępny właśnie, chyba. To było przy latach koniec 50. No tak, bo to było taka trochę produkcja uboczna, trochę przy okazji i to też od początku cieszyło się ogromnym entuzjazmem. Zresztą ci właściciele Mikrusów zaczęli robić jakieś zjazdy, zloty, społecznie się tak integrowali. To była pewna moda też. No i ten Mikrus zniknął bardzo szybko. Tam próbowano jeszcze jakieś zmiany wprowadzić, żeby to jednak utrzymać, ale to zupełnie nie miało sensu. Zresztą konstrukcja była też bardzo prymitywna. Tak, ale wspomina pan tam jeszcze o możliwości kupna licencji od innego producenta francuskiego, Renault, i to mowa jest o Renault 5, modelu, który zawojował Europę i myślę, że był to chyba porównywalny, nie wiem czy cenowo, w każdym razie on od Fiata się na pewno 126 różnił tym, że był bardziej pojemny. Nie no, Renault 5 to przede wszystkim mamy silnik z przodu, silnik chłodzony cieczą, czyli to jest inny poziom technologiczny. Bo tutaj w maluchu jednak mamy wentylatorek, który dmucha powietrzem. To jest trochę tak jak w Volkswagenie Garbusie. I to jest bardzo prosta konstrukcja. I też nie było mowy, po pierwsze, o spłacie licencji w gotowych wyrobach. I z tego co pamiętam, też tam był model, który finalnie nigdy nawet nie został, chyba coupé jakieś takie bardzo ekskluzywne. Też kosztowałoby to przynajmniej dwukrotnie, jak nie więcej, w Polsce. I finalnie ten model nawet nie został wprowadzony na rynek we Francji. Więc nie ma ani jednego argumentu, który by przemawiał za pozostałymi. Nawet gdybyśmy dzisiaj stanęli przed takim samym wyborem, to myślę, że dokonalibyśmy identycznego. A Fiat 127 nie zawiększy? Też dużo droższy, też silnik z przodu, też chłodzony cieczą. No przede wszystkim cena. Cena. I tutaj no, 127 było produkowane w Polsce. Tak, właśnie. No i kosztowało dwa razy tyle. No. Jednak. No właśnie, jak to było z kupnem pierwszych Fiatów 125? Czy to jest taka też teoria, że tylko uprzywilejowane grupy zawodowe mogły go zrazu nabywać? I tak, i nie, bo tutaj mamy mnóstwo mitów, które się z tym wiążą. No przede wszystkim ten sam początek był najtrudniejszy, bo zwykli obywatele zapisywali się na przedpłaty i musieli poczekać. I to ładnych parę lat, bo zapisując się zaraz na samym początku w 72 roku, no to się deklarowało rok odbioru i to od tego też zależała wysokość rat. No więc ludzie się zapisywali na 75, 6, 7, 8. Czyli dzisiaj zaczynamy płacić, a samochód za 5 lat. W najlepszym razie. W następnej 5-latce, jak to się tak, mówi. No. W najlepszym razie za 5 lat. Ale no samochód był także wykorzystywany propagandowo, bo zaraz kiedy zjechały pierwsze wozy z produkcji, to część otrzymali pracownicy, którzy mieli jakiś swój udział w tej produkcji. Między innymi hutnicy z Huty Warszawa, którzy walcowali blachę na te przyszłe maluchy i tam poszedł jakiś przydział i zwykli robotnicy faktycznie dostali te samochody. Także tutaj nie było mowy o jakichś dygnitarzach. I oczywiście wśród osób, które zapisały się na te przedpłaty, ale wpłaciły pełną kwotę, natychmiast zrobiono losowanie i pierwszą osobą, która wylosowała, i faktycznie było to losowaniem, tutaj nie mamy wątpliwości, był dr Felicjan Lot. A to słynna postać. Warszawski lekarz. Tak, który lekarzem był na Pawiaku, też to nie wiem. Tak. Bardzo znana postać służona. No to też nie możemy powiedzieć, że był to jakiś tam wybór. Oczywiście mamy na myśli talony, słynne talony, które tam przydzielano i dzięki tym talonom można było kupić. Właśnie, bo to trzeba chyba wyjaśnić, co to były te talony. Trzeba wyjaśnić współczesnym radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom, bo obawiam się, że to jest może nieczytelny termin. Myślę, że tak, dlatego że każdy mając na myśli talon, to znaczy, że przychodzę i za tę kartkę odbieram samochód. No nie do końca. To było zezwolenie na dokonanie zakupu poza kolejnością. Czyli przychodziłem do Polmozbytu, mówiłem, że mam talon. A oni mówili, tak, mamy pulę samochodów, które tutaj stoją i są nie do sprzedaży. I to pan sobie teraz wybierze. Wszystkie są takie same, ale dokona pan wyboru. I trzeba było zapłacić normalną, pełną cenę, te 69 tysięcy. Udało mi się dotrzeć do wielu ciekawostek związanych z talonami, że tymi talonami nigdy nie handlowano. Jeśli ktoś na przykład dostał talon, był takim szczęśliwcem, załóżmy, któryś z nas teraz dostaje talon, to ale... musiał kupić sam, nie mógł przekazać komuś, tak? Można było odstąpić, często odstępowano księżom. To był jedyny przypadek, no bo księża nie mieli szans, żeby dostać talon na samochód. To nie było możliwe. Ale załóżmy, że któryś z nas dostaje talon, nie jest nam potrzebny samochód, no bo są ludzie, którzy nie potrzebują. No to teraz co zrobić? No natychmiast pożyczało się pieniądze od kogo się da, od rodziny, znajomych, bliższych, dalszych. Odbierało się samochód, jechało na giełdę, na giełdzie sprzedawało go natychmiast za dwukrotnie wyższą cenę, czyli zapłaciłem 69 tysięcy, na giełdzie sprzedawałem za 120, może nawet więcej, oddawałem pieniądze znajomym i byłem posiadaczem dodatkowych 50 tysięcy na poczekaniu. Czyli mogłem to zainwestować, nie wiem, w dom, ogródek, cokolwiek. Ten system gospodarczy dawał takie możliwości, że dało się po prostu wszystko robić inaczej, niż system zakładał. On sam generował takie patologie. Tak, były rozmaite luki rozmaite, tak. No to też podobna jest historia z paliwem. Natychmiast, kiedy podjęto decyzję o tym, że Polacy będą jeździli małymi Fiatami, no to oczywiście ktoś pomyślał, że no tak, trzeba zbudować stacje obsługi. Trzeba będzie jakieś, no o tych częściach zamiennych to nie do końca pomyśleli, bo potem ich bardzo brakowało. No ale będą potrzebne drogi. Nikt wtedy nie myślał o parkingach. To jest to, co dzisiaj jest w dalszym ciągu bolączką, bo na wielu z tych starych osiedlach, w dużych aglomeracjach, tak jak Warszawa, mamy bloki, przy których nie ma w ogóle parkingów, albo są parkingi takie mikro, no bo na wieżowiec ze 120 mieszkaniami było przewidziane 5 miejsc parkingowych. Mało tego, w centrach miast zachodnich, to chyba dyrektywa była bodaj od roku 70 lub 72, budując dom mieszkalny musiał mieć garaż podziemny. No wtedy. Właśnie, a u nas w ogóle nie myślano nawet o parkingach. Ale ktoś pomyślał, że skoro Polacy wsiądą do samochodów, to będą potrzebowali paliwa. No więc trzeba zwiększyć dostawy na stacje benzynowe. Po roku obniżono te dostawy, no bo no co, Polacy nie jeżdżą? Nie, Polacy jeździli. Ale znowu patologia. Kierowców ciężarówek rozliczano nie z przejechanych kilometrów, tylko z wypalonego paliwa. No więc kierowca tankował zbiornik, wyjeżdżał za bramę, spuszczał paliwo i sprzedawał na lewo za pół ceny, prawda? Później... W latach 80. Tak, to Barry ja pokazał jeden z filmów. Też. Tak, ale w latach 80., gdy tego paliwa zabrakło, to już sprzedawał również, ale nie za pół ceny, tylko za dwa razy wyższą cenę niż była na CPN-ie. No więc wszystko tu się składało. Faktycznie razem z licencją na Malucha kupiono również licencję na budowę zakładów petrochemicznych, bo było wiadomo, że to paliwo trzeba będzie wyprodukować i tutaj od Brytyjczyków. To był czas potężnych zakupów. Pierwsza połowa lat 70. Tak, i my dzisiaj mówimy, że te pieniądze zostały, mówiąc brzydko, przeżarte. No nie do końca, dlatego że to kupowano jednak w pewnym sensie może, bo to jednak były towary konsumpcyjne, prawda? Bo pralka automatyczna, to jednak było coś dla ludzi. Lodówka, prawda? To samo. Lodówka, tak. Kupowano licencje na takie rzeczy. Ale też na dużo poważniejsze. I te pieniądze były w dużej mierze inwestowane. To był czas ogromnych inwestycji, tylko potem się okazało, że w wielu wypadkach nietrafionych, bezsensownych albo zupełnie nieprzemyślanych, bo pomyślano na przykład o kupieniu linii do produkcji kremów, ale zabrakło pieniędzy na komponenty. I nagle w latach 80., gdy zabrakło dolarów, linia stanęła i nie można było na niej nic produkować. W przypadku Coca-Coli czy Pepsi-Coli kupiono licencję, zabrakło wynęcie butelek. Jak były butelki, to kapsli zabrakło. Gdybyśmy mieli mięso, to byśmy zarzucili rynek konserwami, ale nie mamy blachy. Takie było powiedzenie. Jeszcze bym chciał wrócić do tych talonów mitycznych. Kto decydował o ich rozdawnictwie? Głównie dygnitarze partyjni. No, w komitecie partii jakiś pierwszy sekretarz miał takie talony po prostu w biurku jako taki motywator, dodatek. Jak chciał kogoś docenić, mówiąc brzydko, zrobić mu dobrze, no to dawał mu talon. Ale pytanie, kto dostawał? No właśnie, lekarze między innymi dostawali. Dziennikarze byli taką grupą wyjątkowo uprzywilejowaną. Artyści chyba też. Artyści również. Ale była zasada, że talon można było dostać raz na 4 lata. I tu opowieść jednego z moich kolegów, dawnych dziennikarzy, który jeszcze zaczynał w początku lat 70. i mówi: słuchaj, no ja byłem korespondentem, tam gdzieś jeździłem po tych wioskach, pracował dla telewizji, robił materiały, które były dla dziennika telewizyjnego, no to musiał mieć czym jeździć. No więc dostał talon na malucha. No i obijał się po tej prowincji przez te 4 lata. Po 4 latach oczywiście dostał talon na nowego malucha. Tego starego sprzedał i sprzedał go, mimo że on miał 4 lata, to jego wartość była taka jak nowego w polmozbycie. Więc mówi: dokonywałem cudownej zamiany starego na nowego w tej samej cenie. I to były właśnie takie paradoksy. Więc dziennikarze korzystali z tego w jakimś stopniu, no ale też przydziałowo przydzielano te samochody weterynarzom, którzy na wsiach musieli jeździć, właśnie lekarzom wiejskim. No było mnóstwo takich ludzi, którzy, żeby wykonywać swoją pracę, potrzebowali być mobilni. I ten samochód dawał taką możliwość. No dawał oczywiście też Fiat 125P, ale jego produkcja była dużo mniejsza, był dużo droższy. No a to małe jeździdełko radziło sobie w każdej sytuacji i dawało radę. O. Ale w malucha można też było wygrać na loterii. Pan tutaj taki jeden opisuje przypadek, w którym doszło do oszustwa. To spektakularna historia. No więc musiałem, skoro piszę głównie o przestępcach, to też... Ale to tak prawdę mówiąc, to zupełnie przy okazji pracy nad innymi książkami dotyczącymi historii kryminalnych, to trafiłem na to i to mi gdzieś zostało tak na kupce z boku i stwierdziłem, że kiedyś się przyda. No i się rzeczywiście przydało przy okazji malucha, bo faktycznie była grupa, która podrabiała losy i odbierali te samochody. No i co prawda chodziło o syrenki, bo poodbierali tych kilka syrenek, no ale później jak się okazało, że syrenek zabrakło, bo ktoś kolejny się zgłosił z tym samym numerem losu, no to trafiło do zakładu kryminalistyki i oni sobie dokładną ekspertyzę zrobili i się okazało, kto podrobił, sfałszował los. No i ci ludzie trafili do więzienia, więc no... Musiała być jakaś równowaga. Faktycznie była to szansa, że można było wygrać, chociaż tych samochodów było niewiele. I tu też mamy znowu kolejną taką głębszą historię. Wchodzimy znowu w gospodarkę. Po co były te loterie? I właściwie po co były przedpłaty na samochody? No chodziło o to, żeby zlikwidować nawiz inflacyjny, żeby mniej pieniędzy było na rynku. Więc jak ludzie się zapiszą na te raty, to nie będą tych pieniędzy wydawać na bieżąco. I jak policzyłem, ile było nagród w tej loterii i ile było samochodów, no to się okazało, że samochodów tam było chyba około 500, a za losy, które wyemitowano, można by było kupić 50 tysięcy samochodów. Więc to też był taki sposób na to, że odbierzemy tym ludziom pieniądze. Oczywiście hazard był niedozwolony, tak jak dzisiaj. Nie było kasyn gier, chyba że nielegalne. Nielegalne, tak. Ale no, skoro była ta żyłka jednak do tego ryzyka i gry, no to damy im państwowe losy. No, jeden wygra pralkę, inny wygra telewizor, komuś innemu się uda wygrać małego Fiata, a większość nic nie wygra, tylko zostawi nam pieniądze. Więc to się po prostu opłacało. Pierwsza cena 69 tysięcy złotych to było... Średnia pensja przez rok, czy więcej jeszcze? Nie, dużo więcej. Liczyłem, to chyba wychodziło 18 miesięcy. I teraz ciekawe, bo też przeliczyłem, to było dosyć trudne, bo trzeba było sprawdzać kursy walut, no tabele, ile ten samochód kosztował w Niemczech. No to powiedzmy, że to wychodziło no niemal 2 razy drożej, tak? Czyli ta cena... Relatywnie ta cena, która była na giełdzie u nas, czyli cena czarnorynkowa. Ale... Tam, żeby kupić taki samochód, wystarczyło pracować 6 miesięcy, u nas 18. I to była ta różnica, że nawet ten statystyczny Müller to wystarczyło, że wziął jakiś kredyt i bez problemu go spłacił w szybkim czasie, a u nas to były jednak lata. Stawia pan też taką hipotezę, że on pełnił rolę polskiego okna na świat. Jak to rozumieć? No przede wszystkim dał możliwość wyjazdu i to już nie tylko na wycieczkę z Orbisem, czy jakąś zorganizowaną, tylko na takie samodzielne podróże. Czyli była to szansa na takie wyrwanie się, zobaczenie czegoś więcej. No bo umówmy się, że jeżeli jedziemy na wycieczkę, to stajemy tam, gdzie akurat nas przewodnik zawiezie, a jak pojedziemy sobie sami, to... Mamy wolną rękę, możemy się zatrzymać. To głównie były demoludy państwa? Głównie tak, chociaż był taki czas, wbrew pozorom, bo dzisiaj młodsi słuchacze to wiedzą, że granice były zamknięte, że nigdzie nie można było jeździć. No można było, ludzie rzeczywiście zapisywali się na te wycieczki. No Zagierka zwłaszcza już. Tak, Tak, i to był nawet czas, gdzie na przykład w miastach przygranicznych istniał ten, to co dzisiaj mamy, ten mały ruch, tak zwany. Z NRD na przykład, nieistniejącym już państwem. Tak, do NRD po prostu się chodziło z dowodem osobistym i Niemcy też do nas przychodzili. No, ja nawet trafiłem taką mapę miasta Zgorzelec-Görlitz, gdzie wydano jedną mapę, która była sprzedawana, miała dwie ceny, miała cenę w złotówkach i w markach wschodnich, była sprzedawana po obu stronach granicy, tak żeby i Niemcy, i Polacy mogli sobie kupić mapę, żeby wiedzieli, gdzie, jak wybierają się na drugą stronę, żeby potrafili się poruszać. No i to ładnych parę lat funkcjonowało. Później stan wojenny to zatrzymał. I tak jak rozmawiałem z mieszkańcami tych miast granicznych, no to oni bardzo ubolewali nad tym, bo jednak ta wymiana głównie handlowa, bo po naszej stronie można było kupić, my narzekamy, że nic nie było, prawda? A jednak ci z NRD przychodzili u nas, coś kupowali, a my szliśmy tam i tam kupowaliśmy. Tam było piwo na przykład. Tak, buty salamander na przykład. Buty, dokładnie, no. Salami. No cóż to. Rzecz u nas niedostępna. Żelki. Tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic jestem może plec. Szaty wyśpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic jestem może plec. Szaty wyśpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Można żyć, można żyć. Bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bez powietrza. Trójka pod księżycem. chciałem zapytać też o to, że w zasadzie na Zachodzie to ten samochód miał taką rolę miejską, a w Polsce właśnie ten okno na świat sprawiło, że on też jechał długie trasy. Jak on się sprawdzał? Czy to chyba był nie samochód na wakacje jednak? A ta funkcja to też zależy od pewnej kultury, bo we Włoszech, to jest ciekawostka, z wcześniejszej 500-ki i później 126 bardzo chętnie korzystali menadżerowie banków, dyrektorzy. Oczywiście mieli do dyspozycji limuzyny, ale gratuluję, żeby w tych wąskich uliczkach Mediolanu gdzieś sobie zaparkować takie duże auto, prawda? Ono jest bardzo nieporęczne. Więc rzeczywiście ten mały samochodzik był bardzo wygodny, dało się nim dojechać, dało się nim wszędzie wcisnąć w tych uliczkach. A faktycznie w Europie Zachodniej, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ten samochód był reklamowany jako drugi samochód dla rodziny. Na zakupy. Zresztą to widać w tych reklamach, które udało mi się zdobyć z zagranicznej prasy i one trafiły do książki. I tam właśnie to jest, że to jest matka zawożąca dzieci do szkoły, robiąca zakupy. To był ten kierunek, jak takie autko dodatkowe. A u nas, no w przypadku takich tych osób prominentnych, no to faktycznie pan dyrektor, który miał często służbowe auto albo dużego Fiata, no to dla żony udało mu się kupić malucha i to już było coś, prawda? Ale pan dyrektor Karwowski z serialu 40-latek miał auto z kierowcą Wołgę, ale miał też malucha, który on jeździł. Ale to dopiero jak awansował na dyrektora. Wcześniej sam się obijał maluchem. No zresztą fantastyczna postać i dzięki niemu... Ten film zrobił dużo reklamy maluchowi zresztą, 40-latek Jerzego Grudzy. I słowo reklama jest tu kluczem, bo to jest też ciekawe. Malucha nigdy nie reklamowano w Polsce i on był promowany tak oddolnie. Ja przed laty rozmawiałem z Andrzejem Mularczykiem, który napisał scenariusz do samych swoich. Ja go o pierwsza to zapytałem. Sekwencja słynna. Ta sekwencja, kiedy ten maluszek tam z samolotu dokręcili, jedzie autostradą i potem... Ma bagażnik polski wynalazek na dachu z tym wieńcem. Z tym ogromnym wieńcem, dokładnie. I Pawełek przyjeżdża, bo ojciec umiera, prawda? I ja mówię, no skąd ten pomysł? On mówi, ale nikt nam nie kazał. Ten samochód był tak nowoczesny i był takim... On właściwie stał się bohaterem tej sceny. To się samo narzucało i ten dialog potem no, z księdzem... Był wtedy a ile pali? 6. A ksiądz na tego, a mój Wartburg 12, prawda? No to z takim bólem, prawda? No, robili zdjęcie za granicę, żeby wysłać, ale dziadku, my nie mamy, ale będziemy mieć, prawda? No i to wszystko. I Mularczyk powiedział, że nikt im tego nie kazał robić. To było... Właściwie samo się działo. Jak przeglądam stare filmy, to no, mnóstwo filmów i nagle ten maluch się pojawia. Jest fantastyczna scena. Jest taki kryminał wściekły. My to często mylimy z 07 z gościa, tak, bo tam też Bronisław Cieślak zagrał główną rolę. Tak jest, tak on jest. On spotyka na ulicy Krzysztofa Kowalewskiego, który mu nagle demonstruje, mówi, no zobacz, kupiłem malucha, jestem bardzo pozytywnie rozczarowany. To jest oczywiście taki żart w ich stylu. I ten maluch tam zostaje zaprezentowany. I to też jest niby epizod, ale ten maluch się pojawiał, no musiał się pojawiać w tych filmach. I to jest fantastyczne, jak dzisiaj przeglądamy to wszystko i zaczynamy szukać tych drobiazgów, dialogów, jakichś epizodów, no to wszystko robi taki bardzo fajny klimat tamtego czasu. Ale w swojej książce eksponuje pan liczne fotografie, okładki, czasopis perelowski, gdzie maluch figurował w towarzystwie jakiejś urodziwej niewiasty, więc jakąś reklamę miał jednak, powiedziałbym. Tak, ale tego nie traktowano jako reklamę zachęcającą do zakupu. To było, ja trafiłem na przykład fantastyczne reklamy płynu do spryskiwacza i to była reklama płynu właśnie jakiegoś tam autowidolu. Trzeba było do tego dodać jakiś samochód, no to dodawali malucha albo dużego Fiata. Tak to w tamtych czasach po prostu wyglądało. A na Zachodzie już był rzeczywiście reklamowany, bo tam i też trafiał, to należy podkreślić, na okładki pism motoryzacyjnych, które zresztą wyglądały zupełnie inaczej jak nasze. Ja zdobyłem numery motoru z tamtego czasu, to był taki naprawdę prymitywny papier. Siermiężny, taki gruby, te farby były byle jakie. Blade takie. Wszystko w takich mdłych kolorach. Tak, wziąłem pismo autokar z tamtego czasu. Ale czy udało tam mi się właśnie, sprowadziłem włoskie magazyny i francuskie. To były, jak pamiętamy, takie magazyny żurnale, mody, takie żurnale tak zwane. No to właśnie, kredowy, błyszczący papier, fantastyczna jakość druku i gazeta, która ma Genialne. Gazeta ma 150 stron, to jest taka książka wręcz. No i tam udało mi się trafić na fantastyczne, całe były reportaże o małym Fiacie z mnóstwem zdjęć, rysunków, opisów technologicznych, technicznych, no coś pięknego. Pamiętam, że chciałem kupić jeden numer włoskiego pisma, bo wiedziałem, że tam jest tekst na temat malucha. Trafiłem na aukcji, ale pan sprzedawał we Włoszech cały rocznik. Ja mówię, no trudno, odżałuję, kupię ten rocznik, najwyżej te 11 numerów będzie mi niepotrzebnych, prawda? Jak je zacząłem przeglądać, to się okazało, że w jednym z nich jest w formacie A1 plakat malucha poskładany. Więc to było właściwie takie... Miałem szczęście, że na to trafiłem, a jak przeglądałem ten cały rocznik, to się okazało, że tego malucha jest dużo, dużo więcej. On w wielu numerach się pojawiał. Także był bohaterem nie tylko u nas. A czy o reklamie można też mówić przez pryzmat tej podróży, którą dookoła świata, którą pewnie śmiałkowie z Krakowa, zdaje się, podjęli? Trzech chłopaków z Krakowa, którzy wybrali się w podróż dookoła świata. I plan był szalony. Zaczęło się od... To połowa lat 70., tak? Mniej więcej? Tak. Ja strasznie żałuję, bo Janusz Chmiel odszedł w tym roku, wiosną, a chciałem z nim jeszcze nagrać jakąś rozmowę, żeby mieć na przyszłość i niestety nie zdążyłem. Rozmawialiśmy wielokrotnie, bo dzwoniliśmy do siebie. Tak to czasem się zdarza, że się człowiek zaprzyjaźni z bohaterem. I on mi o tej podróży opowiedział. Zresztą dał mnóstwo zdjęć z tego. To są piękne wspomnienia i tu pomysł był właściwie taki przypadkowy. On pojechał na wczasy, ale oczywiście jak Polacy jechali w tamtych czasach na wczasy, to nie po to, żeby wypoczywać, tylko po to, żeby się załapać do jakiejś pracy, więc zaraz dał nogę i pojechał najpierw do Austrii, później do Francji, gdzieś był w Niemczech. Oczywiście pracował przez pół roku, no przywiózł sporo pieniędzy, prawda? Ale ubecy się nie ucieszyli po jego powrocie i od razu powiedzieli, że więcej to pan nigdzie nie pojedzie. I on nagle miał tam gdzieś koło 3000 dolarów, a maluch kosztował na poczekaniu 1250 dolarów. No więc poszedł, kupił sobie małego Fiata i nagle zwykły pracownik gdzieś tam taki techniczny jest posiadaczem maluszka, no to trzeba było powiedzieć, że jego poziom życiowy wzrósł niebywale. I zapamiętał, że załatwiał jakieś sprawy w centrum Krakowa, wtedy jeszcze jeździło się po rynku, wjechał na rynek, poszedł z koleżanką na lody i ona mówi, zobacz, jaki ten samochód daje ci możliwości, wolność, ty możesz się wszędzie przemieszczać, nawet w podróż dookoła świata możesz pojechać. I on wtedy zaczął się śmiać, a po chwili zaczął kombinować, mówi, no faktycznie, no właściwie mógłbym. Znalazł dwóch kolegów jeszcze, jeden z nich miał małego Fiata, no i tak... Pomysł zaczęli przekuwać w czyn, rok przygotowań i w końcu ruszyli. I przejechali faktycznie przez Europę, przejechali przez Azję aż do Indii, potem wrócili statkiem do Europy, do Niemiec i znowu statkiem przeskoczyli do Stanów Zjednoczonych. Tam oczywiście o tym prasa nie pisała, nastąpiła przerwa w podróży, bo oni musieli po prostu zarobić pieniądze, więc... To też ciekawe, że właściwie rozstali się i każdy z nich był gdzieś indziej, oni przez pół roku nie mieli ze sobą kontaktu. Każdy gdzieś tam pracował, zbierali pieniądze, potem znowu się spotkali, dojechali do Ameryki Południowej i stamtąd wrócili kolejnym statkiem do Polski. Szum medialny w Polsce to wywołało, czy nie? Dosyć duży, bo gdzieś te relacje udawało im się wysyłać z podróży i one się ukazywały w Ekspresie Wieczornym. Zresztą ja tak na pana Janusza trafiłem, bo szukając w prasie jakiejś informacji, trafiłem na relacje z podróży i mówię, mój Boże, no... Trzech chłopaków z Krakowa pojechało w podróż dookoła świata. I mówię tak, ciekawe, czy ich można znaleźć, czy oni jeszcze żyją. No i pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to zobaczę na Facebooku. Wpisałem Janusz Chmiel, mi wyskoczyło, o jest Janusz Chmiel. I nawet są te zdjęcia z podróży. Napisałem do niego, on mi odpowiedział tego samego dnia i tak się spotkaliśmy. Udzielali wywiadów w prasie, w radiu po powrocie. Później normalnie pracowali, on powiedział, że jeszcze jeździł przez lata tym maluchem, później go sprzedał. Ja mówię, no i to jest szkoda, bo on dzisiaj byłby wyjątkowym eksponatem. Maluch, który przejechał przez cały świat, prawda? Coś niebywałego. Niesamowita przygoda. No, te ich opowieści, zdjęcia, które mieli z tej podróży. No a jak podeszła do tego fabryka? To jest właśnie to, że kiedy wyruszali w podróż, wiedzieli, że potrzebują części zamienne, więc zwrócili się do fabryki, że oni będą przecież reklamować ten FSM. Nie dostali żadnej odpowiedzi. Zlekceważono ich kompletnie. Wyżebrali gdzieś w Polmozbytach ze 100 milu opony. Polmozbyt im pożyczył części na takiej zasadzie, że pożyczamy wam części, a jak nam nie oddacie, to trudno. Więc to był taki ukryty sponsoring. A kiedy oni nagle wracają i pojawiają się na tym rynku w Krakowie i mówią, patrzcie, udało nam się, to pojawia się człowiek z fabryki i daje im reklamówkę długopisów i breloczków. I to było docenienie na miarę PRL-u. Właśnie, chciałem zapytać o eksport maluchów z Polski. Dokąd one trafiały i w jakich ilościach? Dosyć sporo aut wyjeżdżało, bo no to poza tym, że spłacały licencje, to jest jedna sprawa, to druga, że dawały możliwość zarabiania no, dewiz. Dolary za to były, a państwu były potrzebne. Twarda waluta, jak to się mówi. Tak, i spora część tej produkcji szła od razu na eksport. I to były kraje zachodnie, poza Włochami, te kapitalistyczne. I te faktycznie, te nasze samochody tam trafiały. Oczywiście do demoludów też wysyłano. Te maluchy, które w tamtych czasach wysłano na Kubę, do dzisiaj na tej Kubie jeżdżą. I to jest też niesamowite, że oni wciąż są w stanie je utrzymać na chodzie, bo tam nie ma innej możliwości. Była też taka przygoda z Chinami, gdzie wysłano trochę tych maluchów do Chin. Nawet polscy przedstawiciele tam pojechali. Fajne są zdjęcia z tego wyjazdu do Chin też. I te maluchy jeździły w Pekinie jako taksówki. No, to ciekawostka. Wszystko się da. No i też jest właśnie zdjęcie z takim kogutem na dachu i ten maluch w Pekinie jedzie jako taksówka. Było mnóstwo przygód, bo kiedy wysłano te pierwsze samochody do Niemiec, a Niemcy byli takim głównym odbiorcą i bardzo ważnym, to zresztą na to czekano długi, długi czas, bo początkowo przecież Włosi produkowali i wysyłali do Niemiec. Kiedy Włosi już zatrzymali swoją produkcję, to stwierdzili, dobra, to wy Polacy teraz możecie sobie tam posprzedawać, niech wam będzie, prawda? No i poszła pierwsza partia i właściwie większość tych aut zatrzymano, stwierdzono, że się nie nadają, bo mają wady techniczne. A Polacy mówią, ale jakie wady? Co jest z tymi samochodami nie tak? No i na co Niemcy mówią, a to lakier źle położony. No u nas nikt nie narzekał. Wszyscy brali, prawda? Mało tego, olej gdzieś kapie. Ja ostatnio mojemu mechanikowi marudziłem, mówię, ty słuchaj, no jadę na przegląd, przecież tu coś kapie. On mówi, a ty widziałeś kiedyś malucha, z którego nic nie kapie? Mówi, to jest niewykonalne technicznie. Mówi, jeśli diagnosta by się do tego przyczepił, to by było dziwne, bo z tego malucha musi coś kapać. On jest tak technologicznie skonstruowany. No w każdym razie Niemcom się nie podobało, że tu coś kapie i chcieli odesłać te samochody. No fabryka rozwiązała to w ten sposób, że wysłali ekipę serwisową, która była w Niemczech. Nie dość, że bardzo pilnowano przy składaniu tych samochodów, żeby one były wyjątkowo dobrze zrobione, to jak dojeżdżały do Niemiec i oni tam im punktowali jeszcze to, no to oni te usterki usuwali na miejscu, byle tylko nie robić kosztów transportu w tej z powrotem. No i w końcu po wielu trudach przyjmowano te samochody. One tam się nawet chyba lepiej sprawdzały, bo tam były dużo lepsze drogi, więc były w stanie wytrzymać. Udało mi się znaleźć ceny, jakie były używanych tych małych Fiatów po latach. No i to też zadziwiało, że przez ładnych parę lat te samochody funkcjonowały. Mało tego, do dzisiaj można je spotkać nie tylko we Włoszech, ale gdzieś w Niemczech również też się zdarzają. No i są oczywiście bardzo cenione w tej chwili przez kolekcjonerów, bo Niemcy też kolekcjonują stare samochody i wcale im nie przeszkadza, że to jest samochód z komunistycznych krajów i też go chcą. Mało tego, też była taka przygoda też wyjątkowa bardzo, bo była duża grupa ludzi, którzy mieli prawa jazdy jeszcze wydane za czasów III Rzeszy. Czyli za Führera. To były tak zwane małe prawa jazdy. One ograniczały do pojemności silnika. Aha. No i maluch się okazuje, że już się nie mieścił. Właśnie się nie mieścił. Bo oni mieli to 650, tak? 600, później 650. A te prawa jazdy uprawniały do prowadzenia pojazdów do 300 cm sześciennych. Czyli te jakieś gogomobile z silniczkami od motocykli jeszcze się łapały, prawda? No i właśnie się okazało, że w fabryce, która Gogomobil został wykupiony przez jedną z wiodących marek, nie będziemy robić kryptoreklamy, im zostały w magazynie chyba kilkaset sztuk tych silników zostało z tych Gogomobili. No i sprytny dealer wpadł na pomysł, że ale to przecież można wykorzystać. Te samochody da się dobrze sprzedać. Kupił w Polsce, no oczywiście bez żadnego problemu, pojechał do Polski i powiedział, że zapłaci markami zachodnimi. Kupił same samochody bez silników, po czym jego mechanicy wmontowali te silniczki malutkie z Gogomobili i to są też dzisiaj rzadkości, chyba są dwa takie auta w Polsce zostały sprowadzone. Wmontowali te małe silniczki i sprzedawali właśnie ludziom, którzy mieli takie prawa jazdy. To się rozpędzało chyba do 50 km na godzinę, bo to zresztą miał tam... Jak maluch miał 24 konie, to ten z Gogomobila miał chyba 12, czy nawet jeszcze mniej. Więc to było takie jeździdełko, które faktycznie nim się dało dojechać do sklepu i wrócić. Ale przy tych prawach jazdy to dawało pełną możliwość. Więc ktoś miał w sumie nowoczesny, fajny samochód z ładną budą, która była na czasie. A to, że był silnik jeszcze mniejszy, to już nie robiło różnicy. Maluchy produkowano w Polsce w dwóch miejscach, w Bielsku Białej i w Tychach. Czy one się gdzieś różniły? Większa produkcja była w Bielsku chyba, prawda? Kolorami. Nie, śmieję się. Nie, niczym się nie różniły. W Bielsku była faktycznie już pełnowymiarowa, duża fabryka z ogromną wydajnością. Ale maluchy różniły się generalnie, my dzisiaj patrzymy, jeśli ktoś się na tym nie zna, to mówi o maluch, prawda? Nie, one przechodziły ogromną metamorfozę. Po paru latach nastąpiła zmiana, był inny model, te pierwsze tak zwany standard, później było P2, potem było P4, potem te modele wchodziły kolejne, ale wewnątrz jeszcze modeli było dużo różnic, dlatego że opracowywano różne udogodnienia, poprawki, jakieś części się zmieniały i tu też jest zabawna rzecz, bo czasem ci kolekcjonerzy mówią, a ty masz samochód z 81, ale masz nieprawidłowe pióra wycieraczek, czyli na pewno nie są oryginalne, bo są od starszego auta. No okazuje się, że to tak nie działało. W socjalistycznej gospodarce było po prostu tak, że przychodziły części do magazynów w fabryce, no i one lądowały w magazynie na półkach. No i komuś się nie zauważyło i na przykład jakieś kierownice zostały gdzieś ze starszego modelu, czy właśnie pióra wycieraczek, czy kliny do szyb, nie? I kiedy po paru latach odkryto, że ojej, ale my tu mamy jeszcze części od wcześniejszego modelu, no ale one przecież pasują, to puszczamy je na produkcję i nagle wyjechało 200 czy 500 samochodów z innymi kierownicami. Niż powinny być w danym roczniku. Z lakierami też jest przezabawne, bo kiedy malowano samochody, to no oczywiście malowano w dane kolory, ale nie zawsze podchodzili dosyć dokładnie do tej pracy, tak jak dzisiaj, zresztą dzisiaj maluje się robotami, prawda, które pobierają sobie taki kartridż z farbą, malują jeden samochód, potem przepłukuje dyszę i leci następny kolor. A wtedy pan Józek, który pracował w lakierni, po prostu malował, i nagle zabrakło farby w jakimś kolorze, no to wlał do pojemnika następną i przez moment wychodził samochód w dziwnym kolorze. Więc ileś tych aut mogło wyjść takich, nijakich takich, które są no, niby niezgodne z serią, ale akurat takie się wyprodukowały. To tak po prostu działało. To jeszcze zapytam o pewne wydarzenie z ostatnich lat, z ostatniej dekady chyba, związane z popularyzacją malucha w Hollywood. A to Tom Hanks, ale to zupełnie przypadkowo wyszło, bo tak mu się spodobał samochód na ulicy, że zrobił sobie zdjęcie. Oni tam akurat kręcili zdjęcia do aniołów i demonów. I na Węgrzech, wiecie? Tak, na Węgrzech, w Budapeszcie. I zobaczył ten samochód i zrobił sobie tak dla, jak my to teraz mówimy, dla beki, zrobił sobie zdjęcie i wrzucił na Instagrama. I się okazało, że mnóstwo lajków, a on jeszcze napisał, że ekscytuje się moim nowym samochodem. No i wszyscy się zachwycili. No i on jak już zobaczył, że wszystkim się tak ten żart spodobał, no to jeszcze dwa kolejne maluchy, które spotkał, sfotografował i dalej ciągnął ten żart. No potem się skończyło to tym, że został ta zabawa podchwycona przez entuzjastów z Bielska. Pani Monika Jaskulska i Rafał Sonik znaleźli malucha i tam była cała wielka akcja i Bielsko sprezentowało Hanksowi malucha na urodziny, który został odremontowany, przepiękny, taki cukiereczek poleciał do Stanów Zjednoczonych. Dreamlinerem zresztą. Tak, Dreamlinerem i przekazano mu. Fajna taka akcja, a druga rzecz, że to akurat się zbiegło z tym czasem, bo to było w 2016, a gdzieś mniej więcej od 2013 Maluch zaczął swoje drugie życie. Nagle się wszyscy zorientowali, że kolekcjonować stare samochody to nie tylko jakiś tam super wypasiony Mercedes, limuzyny, który kosztuje jakieś, tak, niebotyczne pieniądze. Oryginalny, no tak. Na którego nie wszystkich, no albo tak, niewielu jest stać, prawda? Ale zwykłego człowieka stać jest na to, żeby sobie kupił starego Malucha. I to też jest oldtimer taki, nie? I te Maluchy zaczęły mieć coraz większą popularność. W tamtym czasie, gdzieś na przełomie lat 90., 2000, to na początku lat 2000 można było znaleźć takiego Malucha za 500 zł. Teraz już się za bardzo, no można kupić wrak za 500 zł. To jest rzadka szansa, a w tej chwili Maluchy, no to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. To zależy od tego, jaki model, czy to jest coś rzadkiego, zależy od wieku, im starszy, to wiadomo. Do tego stopnia, że nawet zaczęli sprowadzać je z zagranicy i szukają w Austrii też takich wyjątkowych samochodów, bo do Austrii wysyłaliśmy również same buldy, czyli same nadwozia, i tam montowano do nich silniki Steyr, Pucha i ogrzewanie postojowe, no bo tam są, wiadomo, zimy cięższe, i zdarza się, że ludziom udaje się zdobyć takiego Malucha jeszcze w oryginalnym lakierze, bo to też warto podkreślić, że Austriacy brali nadwozia surowe i u siebie je lakierowali dużo lepszymi farbami. I te samochody dzisiaj są sprowadzane przez kolekcjonerów. Ja nawet na wielu zlotach, które teraz się odbywają, spotykam takie auta, które są właśnie sprowadzone z Włoch, z Austrii, z Francji. Gdzieś udaje się to jeszcze znaleźć. I szczególnie te z Włoch są w dobrym stanie, bo tam jest zupełnie inny klimat. W tym ciepłym klimacie Maluch nie rdzewiał, a dwa, warto podkreślić, że jednak te samochody z lat 70. miały dużo lepszą blachę jakościowo. Najgorzej trzymają się te najnowsze, już produkowane w nowych czasach, po roku 90., to one tak makabrycznie gniją, że jak ktoś ma takie auto, nawet oryginalne, to jest wiadomo, że tam progi, podłoga, to się wszystko trzyma na izolacji, na lakierze, bo to zostało przeżarte, a paradoksalnie